ah bi ñu ci dekk li buy xamna sama mbokk li buy fété booru yoof ak wakam ak koloba dañ may jéggal ndax dafa am dekk li bu xamne train bi dafa jaar waye sa fay jaar guddigi day mbukale nak te bu mbuké nak gaay yewu ci guddigi fess ko tong tong ko ku nekk ñu jox ko wala mu dem kërëm tok ci sutura kenn du netali suñu xey bi pa ñu dëgg teul rek gaay daw ci guddigi 3h du matin gaaw tong tong nak bi yépp nekk jël wala jañeen yek mengeen yek faale ñepp yobu seen cër tok kërëm commencé tok ah fajr gi xawal ferne nak waji wara dem nak dombu di dem ci jakka ja ah ni mu ñëw xol wëtu raay bi seen geen mbam fa way jaxlé ni xaar ma daw yeglé ko gaaw rek mu daw jël radio ji radio jakka ji assalamu alaykum baqay ko won bal wonat ka tib bal sax ko sax bal warax lawon bi alam fiha